حذيفة رضي الله تعالى عن موسى بن معلا سے کہہ رہے ہیں ایکن فیک ثلاثة خصال، اگر تیرے اندر تین خصلتیں آ جائیں، لم ينزل خیر من السماء، کوئی بھی خیر جو آسمان سے اترے گی تیرا حصہ اللہ ذوالجلال اس میں ضرور رکھیں گے، شرط یہ ہے کہ تین خصلتیں تیرے اندر آ جائیں. پہلی خصلت اخلاص العمل للہ، اللہ ذوالجلال کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لو، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو خوبصورت بنا لو. وتحب للناس ما تحب لنفسك، آسمان کی ہر خیر و برکت میں اپنا حصہ اگر رکھنا چاہتے ہو تو دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسری خصلت یہ ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کیا کرو. اور تیسری چیز وہذہ الکسرہ، تیرے ہاتھ کے اندر اگر کوئی ٹکڑا ہے، تجھے کوئی شخص نظر آیا ہے وہ مجھ سے زیادہ اس کا ضرورت مند ہے، اس ٹکڑے کو اٹھا کے کسی کے سپرد کر دو. رب تعالیٰ جتنی بھی رحمت دنیا میں اتارتے ہیں تیرا حصہ ضرور رکھیں.